Sırtımdan yuvamaya indim yar yollamaya, indim yar yollamaya. Yar karşıdan gelince başladım ağlamaya, başladım ağlamaya. İçilmez köpüğünden, içilmez köpüğünden. İpek olsam sarılsam kızların topuğundan, kızların topuğundan. Yazılmaz benim derdim, yazılmaz benim derdim.